Kongamano la wadau wa mawasiliano katika kanisa la Waadventista wa Sabato nchini Tanzania linafanyika katika kanisa la Waadventista wa Sabato la Mwenge lililopo jijini Dar es Salaam. Mchungaji Steven Bina ni mkurugenzi wa idara ya mawasiliano ya kanisa hilo katika kanda ya Afrika ya Mashariki na Kati, ECD. Kongamano la watu wa habari na mawasiliano ni muhimu sana, ndio maana kumekuwa na kongamano hapa katika jiji la Dar es Salaam, lakini hasa katika maeneo ya Mwenge. Kusudi kubwa la kongamano hili ni kusaidia watu waweze kujua namna ya kufanya mawasiliano na watu wenzao. Unajua mawasiliano ni kitu muhimu sana katika jamii. Bila mawasiliano mambo yote yameharibika. Na kwa hiyo kwa kongamano hili kanisa linataka kuona jinsi inavyoweza kuwaleta wana mawasiliano pamoja ili kusudi lifikishe ujumbe linalotaka kufikisha kwa jamii. Ndio maana halisi ya kongamano hili. Pengine ni nini hasa ambacho kinazungumziwa hasa katika mkutano huu? Kinachozungumziwa hasa katika mkutano huu, kwanza ni jinsi ya kujiandaa kwa ajili ya kufanya mawasiliano, kutumia nyanja mbalimbali ambazo zinaweza kufikisha mawasiliano. Kuna wana teknolojia hapa ambao ni wa teknolojia IT, tunaita kwa jina lile la Kiingereza Technohammer wako hapa. Kuna wachungaji wapo hapa ndani, kuna wale ambao ni watu kutoka katika makanisa mbalimbali wapo hapa ndani. Makusudi yao ni kuweka vichwa pamoja na kuona jinsi ambavyo wanaweza kutumia hizo njia za teknohabari kufikia watu katika maeneo mbalimbali, hasa ujumbe unaofaa mwana jamii yoyote yule. Mawasiliano kwa sasa hivi yanabadilika. Unaweza ukasikiliza radio kwa kutumia mitandao ya kompyuta, unaweza kaangalia video. Na sijui kanisa limejiandaa vipi katika swala hili la kufikisha ujumbe kwa watu kupitia mitandao mbalimbali na vyombo vyake vya habari. Kanisa limepiga hatua, na nashukuru kusema kwamba hatua iliyopiga ni nzuri. Limejiandaa kwa njia ya Facebook, lina mitandao ya Facebook ambayo inatumika kwa ajili ya kufikia watu na jamii mbalimbali. Halichagui kwamba yu ni nani wala natoka katika mwelekeo wa dini ya namna gani, ni watu wote wanaopenda kuwasiliana. Pia katika redio limejiandaa vizuri kwa sababu kuna vipindi mbalimbali ambavyo vinasaidia kuweza kuwasiliana na kufikia watu katika jamii. Na sio mambo ya kidini tu, lakini mambo yanayohusu ufanisi bora katika jamii, yanayohusu masuala mazima ya afya za watu katika jamii, masuala mazima ya namna ya kujiendeleza katika kiuchumi na namna ya kujiendeleza kielimu pia. Kwa hiyo na television pia iko njiani kufanya mambo, lakini katika maeneo mengine ya Afrika Mashariki na Kati television imesha anza kufanya kazi, na hapa tunategemea kwamba pia itafanya kazi katika jiji hili la Dar es Salaam pamoja na maeneo mengine ya nchi nzima hii. Kwa hiyo hizi nyanja zote ambazo nazungumza zimelengwa katika kongamano hili ili kusudi wale wenye upendeleo wa kutumia hivyo vyombo kufikia watu waweze kufanya hivyo. Kongamano hili linakutanisha watu mbalimbali kutoka katika kanisa la Waadventista wa Sabato Tanzania nzima. Nini ambacho mmekipanga hasa wataondoka nacho wakiwa wanaondoka hapa Dar es Salaam kurudi kwenye makanisa yao na kwenda kufanyia kazi? Jambo kubwa ambalo linatazamiwa ambalo wanapaswa kuondoka nalo hawa wana kongamano, niseme kwa Kiswahili hicho, wana kongamano, jambo kubwa ambalo wanapaswa kuondoka nalo hapa ni namna ya kuweza kuwafikia watu katika nyanja mbalimbali za mawasiliano. Wasilenge tu katika eneo moja la mawasiliano, nyanja mbalimbali. Kwa mfano, kama ni radio uwafikieje? Ujumbe ambao unapaswa kupitia kwenye radio uwe namna gani? Kama ni Facebook, watumie njia gani za kuweza kuwafikia watu? Kama ni kwa njia ya internet, mawasiliano mengine ya internet, wafanyeje? Sasa hili kongamano linawaandaa katika mwelekeo. Kwa wanapoondoka hapa, wataenda kuweka hayo mambo kwa vitendo katika maeneo mbalimbali ambayo wametoka kuja hapa kwa ajili ya kongamano hili. Tumesikia hivi karibuni Morning Star Radio inasikika Malawi, inasikika kule Kisangani, inasikika kule Goma, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Pengine ni mikakati gani sasa wa kuweza kuipanua zaidi Morning Star Radio, na watu wa Tanzania wanapenda sana kufahamu hili? Ni kweli kabisa. Actually niseme kwamba hata inasikika mbali zaidi ya maeneo yetu tunayozungumza. Inasikika ulimwengu mzima. Mradi tu ujiweke sawa katika ile frequency inayotakiwa, basi utaisikia Morning Star. Kusudi kubwa katika nchi ya Tanzania, hii Morning Star ambayo imekuwa na sifa ya pekee katika maeneo mbalimbali, ni kwamba ifike katika kila kona ya Tanzania, na hivi karibuni tutakuwa na vituo katika maeneo mbalimbali vipatavyo karibu 9 hivi ambavyo vitakuwa ni Morning Star booster stations katika maeneo mbalimbali. Kwa hiyo kusudi ni kwamba kila mtu, kila mahali na wakati wowote, masaa 24 siku 7 waweze kusikiza ujumbe unaoleta mabadiliko katika maisha yao na kuwapa matumaini. Kanisa letu la Adventista wa Sabato limebarikiwa kuwa na watu ambao wana taaluma katika nyanja mbalimbali, na hapa tumeona pengine mkakati wa kuwatumia ukoje hasa, mchungaji? Baada ya kufikia siku ya mwisho katika kongamano hili, tutaweka mkakati wa namna ya kuwaunganisha. Unajua hatuwezi kufanya kazi kipekee namna hii, yani kila mtu binafsi. Tutatafuta namna ya kuwaunganisha pamoja, ili kama mmoja anafanya kazi kule Mbeya, basi na huyu anayefanya kazi kule Mara, ni anafanya kazi Kigoma, na anafanya kazi Dar es Salaam na Dodoma, waweze kujua kwamba na mwelekeo gani. Kutakuwa na mkakati utakaowekwa na tunaofanyia kazi sasa na kuboresha, ili mwisho wa kongamano hili tuwe na mtandao wa wana mawasiliano katika nchi nzima ya Tanzania, kanisa la Adventista Saba. Vijana wengi ndio wanao ambaamba kwenye mitandao. Sijui hapa mna mkakati gani wa kutumia vijana. Basi umesema kitu cha msingi sana. Unajua hata hivyo kanisa hili la Adventista Sabato asilimia zaidi ya 75 labda 80 ni vijana. Na ninashukuru kwamba kwa sababu vijana hawa wana upendeleo sana wa kuingia katika mitandao hiyo. Hao ndio tunakusudia kuwalenga, kwa sababu hata ukiangalia katika mkutano tulionao sasa hivi hapa, wengi ni vijana. Unaona wazee wapi hao? Wazee ni wakina Pastor Bina hapa ambao wanaonekana wazee kwa sasa hivi hapa. Lakini wengi ni vijana. Na kwa maana kwamba vijana wanapenda mitandao. Na kama unataka kitu chako kifanikiwe, watumie hao vijana kwa ajili ya kufanikisha mitandao hiyo. I mean mambo unayotaka yafanikiwe. Na ndio maana wako hapa na tuna makusudi mazima ya kuwatumia kwa nguvu zote, ili kusudi waweze kufikisha ujumbe ambao ni bora katika jamii, uwape jamii matumaini. Akifungua kongamano hilo la siku 4, kiongozi wa kanisa la Adventista wa Sabato Tanzania, mchungaji Godwin Olele Kundayo, anawakumbusha wajumbe wajibu wao baada ya kongamano hilo. Utume wetu kupitia vyombo vya habari. And we have to pray earnestly for the power of the Holy Spirit. Lazima tuombe kwa ajili ya Roho Mtakatifu. That even after these seminars. Ili kwamba hata baada ya semina hii, we should never try to think that we are yet ready. Na tusifikiri kwamba tuko tayari sasa. Unless if we could use this seminar. Mpaka pale ambapo tutatumia semina hii. As another upper room where we could seek the power of the Holy Spirit. Kama ni sehemu nyingine ya chumba cha juu ili kuweza kupokea. Friends, that's only when we can go and make a difference. Na ndipo tutakapokuwa tayari kwenda na kuweza kuwahudumia watu. During this time. Wakati huu, when wickedness of the world has become the top story of all published works, wakati uovu wa dunia ndio imekuwa ni vichwa vikuu vya habari katika magazeti mengi au vyombo vingi vya habari, the Lord has a special work to do for us individually. Bwana ana kazi maalum ya kufanya kwetu mtu binafsi. Now here is the quotation. Na hii ni nukuu. The Lord has a special work to do for us individually. Bwana ana kazi maalum ya kuweza kufanya kwetu mtu mmoja mmoja. As we see the wickedness of the world brought to light. Tunapoweza kuona uovu wa dunia ukionyeshwa. In the courts of justice. Katika mahakama. And published in the daily papers. Na katika magazeti. Let us draw near to God. Hebu tumsogelee Bwana, tuwe karibu na Mungu. Na Mungu. Who can ever be brave enough to deny that all the publications, all the media are talking about wickedness of this world today? Nani anaweza kukataa kwamba kwa kweli sehemu kubwa ya vyombo vya habari inaongelea masuala ya uovu? In fact, a larger part of their publication has been filled about the stories about wickedness. Kwa kweli sehemu kubwa ya machapisho ya vyombo vya habari vinaongelea masuala ya uovu. We will put this together, these two together. Kama tutaweza kuweka mambo haya mawili pamoja. The training shall be received. Yani yale mafunzo tutakayokuwa tukiyapokea. And our commitment to God seeking for his Holy Spirit. Na kujitoa kwetu kwa Mungu tukimtafuta Roho Mtakatifu. We can be guaranteed of success when we return them. Tunaweza kuhakikishiwa kwamba tunaweza kuwa na mafanikio mahali tutakapokuwa tukirudi. Kutoka kanisa la Adventista wa Sabato Mwenge, ambao kunafanyika kongamano la mawasiliano, Madu Emmanuel, Morning Star Radio.